Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Det er efterhånden nogle år siden, jeg var på en tur i USA for at skulle skrive nogle artikler. Og blandt andet skulle jeg skrive om psykiatri. Jeg kan huske, at jeg talte med sådan en flok gamle psykiatere. Og det er rimeligt at sige gamle her, for de var alle sammen mellem 80 og 90 og havde været med rigtig lang tid. Og jeg synes, noget af det mest interessante ved at tale med dem var faktisk, at de alle sammen sagde nogenlunde det samme, nemlig at altså, der er jo stort set ikke sket noget i psykiatrien de sidste 40 år. Altså forstået på den måde, at den grundlæggende forståelse af nogle af de her psykiatriske sygdomme, den har faktisk ikke rykket sig. Det kan godt være, at vi har fået lidt bedre medicamenter, og vi kan bruge dem lidt bedre, end vi kunne, men sådan for alvor ved man jo stadigvæk ikke, hvad for eksempel årsagen til skizofreni er. Og skizofreni, må man sige, jamen det er jo sådan den store psykiske eller psykiatriske sygdom, som man altid har haft som sådan ligesom det centrale i psykiatrien i virkeligheden. Skizofreniens gåde har man også talt om rigtig længe. Og man har selvfølgelig, jamen man har antipsykotiske medicamenter, de gør ofte noget ved signalstoffet dopamin, så det er formentlig involveret det her dopamin. Man har også let efter gener for skizofreni, fordi man ved, at det er omkring 80% arveligt. Men man kan faktisk ikke rigtig finde jamen, de gener, der så forklarer, hvem der får skizofreni og hvem der ikke gør. Men nu sker der faktisk noget interessant i og med, at en gammel, egentlig forladt tankegang, den kommer tilbage i forbindelse med, at man prøver at finde ud af, hvad er egentlig årsagen og mekanismerne i skizofreni. Og det handler om at tænke i immunsystemet og hjernen i forhold til skizofreni. Og min gæst i dag, han forsker i lige præcis det her. Det er dig, Michael Eriksen Benros. Ja. Velkommen. Tak. Du er læge og seniorforsker ved Psykiatrisk Center her i København. Og du arbejder både ude i klinikken, altså med patienter, og så har du fået en Sabra Aude-bevilling, og du har fået 12 millioner fra Lundbeckfonden, en lille slat, til at forske i det her med immunsystemet og skizofreni. Men start lige med at fortælle mig, hvordan i alverden blev du sporet ind på, at der skulle være en sammenhæng mellem de her to ting? Ja, det startede faktisk allerede under medicinstudiet, hvor jeg havde to patienter, der på det tidspunkt var jeg ved en praktiserende læge, hvor der var to af hans patienter, der havde været behandlet for depression gennem nogle år, og så havde udviklet psykotiske symptomer, og så efterfølgende blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvor de havde fundet ud af, at den ene af dem havde en cancer i hjernen, og den anden viste sig at have en småcellet lungekancer. Og efter den her cancer blev behandlet, så havde de faktisk ikke psykiatriske symptomer efterfølgende, og havde heller ikke brug for deres medicin. Så det synes jeg jo var enormt spændende. Og også i den periode, der havde jeg også arbejdet som lægevikar i psykiatrien. Så satte jeg mig for at lave mit første forskningsprojekt, hvor jeg tog et år fri under studiet til at lave et forskningsår til at undersøge, hvor hyppigt det her det så egentlig forekom. Og der er vi så heldige i Danmark, at man kan bruge de danske registre til at undersøge det på et stort datamateriale. Og der kunne vi så se, ved at bruge cancerregisteret og psykiatriregisteret blandt andet, så finde ud af, hvad var risikoen for at have en uopdaget cancer, når man blev første gang indlagt i psykiatrien. Ja. Og der kunne jeg så se, at risikoen var væsentligt forøget for at have en uopdaget cancer, når man blev første gang indlagt i psykiatrien, og specielt hvis man var over 50 år. Og det var faktisk specielt hjernetumorer, hvor der var 19 gange øget risiko den første måned efter, og småcellede lungekancer, som havde en 6 gange øget risiko. Men den langsigtede risiko efter en psykiatrisk sygdom, den var ikke forøget for cancer. Så det er ikke sådan, at man kan sige, okay, hvis du har en psykiatrisk sygdom, så får du sikkert cancer. Det var faktisk omvendt. Ja, at der er nogen, når de bliver indlagt, hvor de psykiatriske symptomer, de er forårsaget af en cancer. Altså man kan jo forstå det der, men du siger hjernetumor, ikke? Ja, den sidder vel og trykker på et eller andet, og det kan man ligesom godt forstå, men lungekræft for eksempel? Ja, og det var også det, der så startede min interesse nærmere i immunsystemet, for så viste det sig, at lungekræft og specielt småcellet lungekancer, det kan lave sådan et paraneoplastisk fænomen, hvor immunsystemet prøver at bekæmpe den her lungekancer, og så kommer det til at danne for mange antistoffer, som så kan krydsreagere mod hjernevævet og give neurologiske og psykiatriske symptomer. Altså, så man ser i virkeligheden nogle antistoffer dannet mod noget kræftvæv, nogle kræftceller, der kommer ind i hjernen og angriber hjerneceller direkte. Ja. Det er jo i sig selv interessant, fordi man plejede at sige, også da jeg blev uddannet, at hjernen var immunprivilegeret, som det hed. Altså, at der er en blod-hjernebarriere, som gør, at sådan noget, altså en hel masse stoffer, kan ikke bare lige gå over fra blodet til hjernen, og specielt altså immunsystemet med det store, altså immunceller og antistoffer osv., kunne ikke rigtig få adgang. Ja, og det er meget interessant. Det mente man også helt frem til 1995, at immunceller slet ikke kunne komme ind i hjernen, og der ikke var nogen immunceller inde i hjernen. Men omkring 1995, så fandt man ud af, at den her barriere, som beskyttede hjernen, blod-hjernebarrieren, den faktisk kunne blive mere gennemtrængelig, når man havde inflammation i kroppen, eller hvis man fik et hovedtraume, og derefter kunne der komme immunceller ind i hjernen. Og man fandt faktisk også ud af, at der egentlig også var immunceller inde i hjernen. De lå bare ligesom og hvilede, indtil de blev aktiveret ved, at man slog hovedet, eller ved, at der kom infektioner ind i hjernen, eller andre ting. Og de måske faktisk også, har man fundet ud af, at de seneste år også har en funktion i at rense hjernen, mens vi sover blandt andet. Men er det de celler, man kalder mikroglia? Ja. Som simpelthen ligger derinde og netop altså, kan dele sig og begynde at vokse og køre rundt derinde, når der sker noget? Ja, de kan nemlig blive aktiveret ved inflammation i hjernen blandt andet. Interessant. Men den her interesse for immunsystemet og skizofreni, den gik du så videre med i et PhD-projekt. Ja. Og hvad gik det ud på? Ja, dengang der med det her med immunsystemet kunne angribe hjernen, det var sådan ret nyt, så vi endte faktisk med at skrive det på grund til forskellige professorer i udlandet, også om det nu også kunne lade sig gøre. Men så nogenlunde samme tidspunkt, så var der en, der opdagede antistoffer mod hjernevævet, der hedder anti-NMDA-receptorer, som kunne angribe glutamat-receptoren i hjernen og forårsage psykotiske symptomer. Ja, det er faktisk ret sjovt. Det er det ikke det, man kalder autoimmun encefalitis? Ja. Som man netop, man fik nogle patienter ind, som havde altså vilde psykotiske symptomer og hallucinationer, og altså, de havde det virkelig, virkelig slemt, og det var kommet ud af ingenting, sådan lige pludselig, mange gange. Og man kunne ikke finde ud af, hvad var der galt med dem. Og så har man så fundet ud af, at de har faktisk altså, de har dannet antistoffer mod en receptor, som er meget vigtig for hjernens funktion, og som sidder på rigtig mange hjerneceller. Ja. Så hvad skal man sige, hele kommunikationen i hjernen er sådan set forstyrret i et godt stykke tid, indtil man får slået det der ned igen. Ja, og de første af de patienter, der blev identificeret, det var faktisk efter, de havde en tumor i ovarien, så altså det var relativt yngre kvinder, der havde det. Altså æggestokkræft. Ja. Og så fandt man så ud af efterfølgende, at det faktisk i virkeligheden var en mindre gruppe af de her patienter, hvor de fleste har det nok forårsaget af infektioner, eller hvis de har en genetisk disponering for autoimmunitet, og hvor kroppen så kommer til at danne de her antistoffer, som reagerer mod hjernen. Så det førte mig også videre til, hvordan infektioner kunne forårsage autoimmunitet, og hvordan de sammenhæng var bredere med infektioner, fordi infektioner er jo et meget mere, det har vi jo alle sammen. Mm. Ja, hele tiden stort set. Ja, altså, ja. Så derfor er det meget mere, en meget større risikofaktor, hvis der er noget med sammenhængende. Mm. Så det førte mig videre til i mit PhD-projekt at undersøge blandt andet infektioner og autoimmunsygdomme, og hvordan de hang sammen med skizofreni og depression. Og hvordan gjorde du det rent konkret? Der brugte vi også de danske registre, hvor vi kan følge, hver gang man kommer på hospitalet for en infektion, så bliver det registreret, så man kan bruge det til forskningsbrug. Og det er selvfølgelig anonymiseret, så man kan ikke se den specifikke person, men man kan bruge det til at opklare sammenhæng mellem sygdommen og gøre behandlingen bedre i fremtiden. Og så efter en person er indlagt for infektion, så kan vi følge dem over tid for deres risiko for efterfølgende at få en psykiatrisk lidelse, som skizofreni eller depression. Og der kan vi se, hvis man havde en svær infektion, der krævede hospitalsindlæggelse, så havde man en 60% øget risiko for at udvikle depression, og en 62% øget risiko for at udvikle skizofreni, og at risikoen faktisk forøges i et dosis-respons-sammenhæng. Sådan at jo værre infektion, du har haft, jo større er risikoen egentlig bagefter. Ja, og også afhængig af, hvor mange infektioner man har haft. Så jo flere gange man har været indlagt på et hospital med infektioner, desto højere var risikoen for skizofreni og depression. Er det nogle særlige infektioner? Altså streptokokker, eller er det lige meget, hvad det er for noget? Ja, og det, der egentlig overraskede mig lidt ved det her, det var, at det var egentlig de fleste typer af de her alvorlige infektioner, der var forbundet med en øget risiko. Mm-hmm. Hvor jeg havde egentlig tænkt, at det primært havde været CNS-infektioner, for eksempel. Altså i centralnervesystemet? I centralnervesystemet. Men nogle af de infektioner, der havde den højeste risiko, det var sepsis-infektion, som er, når man har infektion i blodet. Og så kan det også komme ind og øge gennemtrængeligheden af blod-hjernebarrieren og komme ind i hjernen. Så det kunne godt passe med den sammenhæng. Og altså, det var både depression og skizofreni, man fik en højere risiko for. Ja. Men ikke nogen andre, altså ikke OCD eller... Ja, i mit PhD, der så jeg så primært på skizofreni og depression. Mm. Men nu har vi et nyt projekt i gang, hvor vi ser bredere på alle psykisk sygdomme. Og der kan vi egentlig også se, at sammenhængene ser ud til at være bredt ud til egentlig at hænge sammen med de fleste psykiatriske sygdomme i virkeligheden. Det vil vi komme tilbage til, men før da, synes jeg lige, vi skal tage altså sådan et godt historisk tilbageblik, fordi at det er jo ret interessant, at det lyder for mange nyt, det her med, gud, jamen altså, kan der være noget, en sammenhæng mellem, at man får en infektion med nogle bakterier, og så senere bliver man kugleskør på en eller anden måde, eller får en psykiatrisk sygdom. Altså, men det er jo faktisk, altså det er jo en genkomst af en idé, kan man sige. Ja. Man kan gå helt tilbage til hvad skal man sige, psykiatriens barndom, at der tænkte man faktisk også i de her baner. Ja, og det var meget sjovt. Jeg troede jo, det var sådan lidt nyt, da jeg startede med det. Og så er det virkelig vist sig, at det var oldgammelt, og man siger, en af psykiatriens fader, Kreppelin, tilbage i slutningen af 1800-tallet, han foreslog netop allerede dengang, at skizofreni var om det ikke var en immunologisk sygdom. Og det er fordi, man fandt sammenhæng mellem nogle infektioner i specielt kønsorganerne, men man vidste ikke helt, hvad det var. Indtil i starten af 1900-tallet, så identificerede man syfilis, og at det var den, der var sammenhæng med. Men man kunne ikke behandle det, for der var en tidspunkt. Og så var det i 20'erne, hvor der var en læge, der opfandt malariaterapi, hvor han faktisk tog patienter, der havde malaria, og initierede den infektion i syfilispatienterne, og så skabte et immunologisk respons hos dem, som var med til at bekæmpe syfilisinfektionen. Men lad os lige tage det. Altså, Emil Kreppelin der, tysker, han var jo meget sådan interesseret i at klassificere forskellige psykiatriske sygdomme. Ja. Og kiggede også på så blandt andet skizofreni. Og så det, man opdager der med syfilis, det er jo så ind i, altså det er det, man så kalder neurosyfilis. Ikke? Altså, det er syfilis i stadie 4, eller hvad det nu hedder. Ja, tredje stadie. Ja, tredje stadie, hvor det så, altså de her spirokater, som jo er bakterier, invaderer centralnervesystemet. Ja. Og skaber ravage på en eller anden måde, og folk bliver, altså de får psykotiske symptomer af forskellige slags. Ja. Og det finder man så ud af også, at du, som du siger, at man kan faktisk behandle den her, før man får penicillin. Ja, selvom det er en relativt farlig behandling, for der er også nogen, der døde af selve behandlingen. Men da man så opfandt penicillin, som kunne behandle syfilis mere effektivt og sikkert, så er det jo i virkeligheden en af de største behandlingssucceser for lægevidenskaben generelt, men også i psykiatrien. For på daværende tidspunkt, så var det op til en tredjedel af alle patienter indlagt på psykiatriske hospitaler, som i virkeligheden havde syfilis, som man så kunne behandle med antibiotika, som man opfandt. Så i efterkrigstiden, så forsvandt de her patienter gradvist fra de psykiatriske hospitaler. Og så var det som om efterfølgende, at hele den her teori gik lidt i glemmebog, ja. Efter den her store succes, og det har også undret mig meget. Men ikke mindst, fordi en herre, der hed Freud, kom på banen. Ja. Og så gik man mere over i psykologiske teorier og glemte måske noget af det biologiske, der kunne ligge bagved. Og så tror jeg også, det ligger til bund for en manglende viden dengang, at man troede netop, at hjernen var helt beskyttet, ja. Og man troede kun, det var den her syfilisinfektion, der kunne give det, og så havde man ikke redskaberne, som vi har i dag, til at undersøge andre immunologiske forandringer. Det er interessant det her med nogle gange gode idéer, som man er ved at få fat i et hjørne eller andet, og så går det ligesom tabt, fordi man har ikke redskaberne, eller man får ikke lavet de rigtige undersøgelser, eller hvordan det nu er. Og jeg er sikker på, at hvis man gennemgår historien, altså den medicinske historie, så kan man simpelthen se det her gang på gang på gang. Men og det er også sjovt at tænke på det der med psykiatrien i gamle dage, om man så må sige, før medicin og så videre, at man havde jo de her netop store asyler, altså psykiatriske hospitaler, hvor der var virkelig, virkelig mange patienter. Ja. Altså jeg mener på Sankt Hans, her uden for København og Roskilde, der var vel, ja hvad var der, 20.000 patienter på et tidspunkt, eller sådan noget? Ja, jeg kender ikke det præcis tal, men det var i hvert fald meget, meget, meget større end... Det var rigtig, rigtig mange, ja. Og så bliver de ligesom, ja, de bliver tømt, de der asyler efterhånden. Altså først, som du siger, så en hel masse ryger faktisk, da syfilis kan kureres. Ja. Og så i næste omgang, så er det jo der i altså 50'erne og 60'erne, hvor de antipsykotiske midler gør deres entré. Ja. Og så er der en masse skizofrene, der også kan komme hjem, ja, i virkeligheden. Så der er faktisk nogle kæmpe store behandlingssucceser på daværende tidspunkt. Altså det er jo antibiotikaen, og så opfindelsen af antipsykotika i 50'erne, og også antidepressiver, som stort set er de samme, vi bruger i dag. Ja. Men så er der egentlig ikke sket det helt store, som du også sagde i starten, siden. Det er selvfølgelig blevet bedre, og bivirkningerne er blevet færre. Ja. Men den store revolution var dengang, så vi skulle gerne videre nu. Ja. Og det er jo også interessant det her med, at man i virkeligheden på grund af altså de antipsykotiske midler, for eksempel, og de antidepressive midler, som jo, altså det er kemiske stoffer, som ofte virker på et eller andet signalmolekyle. Altså de molekyler, som får nerveceller til at tale med hinanden. Og vi har jo hørt det til bevidstløshed, at i forbindelse med depression er det ofte serotonin, det, hvad skal man sige, de her medicamenter gør noget ved. Ja. Og det er ofte dopamin i forhold til antipsykotiske midler. Og så har man ligesom længe fokuseret på, når jamen, så er det den her kemiske suppe, vi skal ind og forstå, hvad er det for nogle nerveceller, der ikke taler korrekt med hinanden, og hvorfor. Så man har virkelig forsket meget i altså receptorer for dopamin og serotonin, og hvordan er de fordelt hos raske og syge, og alt det her. Genetik også, hvad er det for nogle receptorer? Ja. Men man er ikke kommet ret langt med det, rent faktisk. Nej. Og så på et tidspunkt, jamen, så begynder man at kigge lige så stille på det her med infektionerne igen. Altså, og så vidt jeg ved, så er noget af det, der bringer det tilbage, og faktisk et dansk studie fra 1999. Preben Bo Mortensen, der sidder over på Psykiatrisk Hospital, ja, i Risskov. Det er rigtigt. Og det var min PhD-vejleder i sin tid, sammen med Mariette Nordentoft også, hvor han kigger på infektioner under barndommen, under graviditeten. Og det at mødre, når de har infektioner under graviditeten, så øger det deres risiko for barnets skizofreni. Ja, så man kan simpelthen se i de der registre, altså igen med 10.000-vis af mennesker, at dit fødselstidspunkt på året, det gør noget ved din risiko for senere at få skizofreni. Og hans hypotese er så, jamen det er på grund af, at moren så under graviditeten nok har været udsat for flere infektioner. Ja. Og det lød jo i 99, altså ret vildt. Ja. Men og der er så efterfølgende lavet en masse mere forskning i det, som også bekræftede, at der er nogle af de her sammenhænge. Og så kan man sige, så de seneste år har det mere bevæget sig over i, at det faktisk også er hos personen selv. Og det kan være direkte forårsag psykisk sygdom eller psykiatriske symptomer i hvert fald. Altså man kan også sige, der kommer så også i 2009, altså der kommer der mere end 3 genetiske studier, som på én gang, altså fra forskellige grupper, peger på, at nogle af de gener, der sikkert har noget med arveligheden af skizofreni at gøre, de sidder faktisk i immunsystemet. Ja, og man kan sige, at den hidtil største genetiske undersøgelse, der er skizofreni, hvor der er fundet 108 genetisk signifikante gener, der er det største hit, det ligger i immunsystemet i HLA-regionen. Som er sådan nogle, altså, hvad skal man sige, proteinfangarme, der sidder på forskellige celler, ja, og er med i immunsystemets signalering. Så bare det, at hvad skal man sige, gener, som har noget med immunsystemet at gøre, sikkert er involveret i arveligheden af skizofreni, det siger noget om, at de her systemer taler jo sammen, formentlig. Ja. Og man siger, det er det, der har været med til, at det ligesom var en revival, at man dels opdagede, at blodhjernebarrieren godt kunne være gennemtrængelig, og at der var immunceller i hjernen. Mm. Og som man ser efter 1995, hvis man søger på en neuroinflammation, så er der ikke rigtig nogen studier inden 95, og så efter, så stiger det i sådan en eksponentiel kurve. Ja. Og det så er det startet i neurologien. Og så er der de her store registerstudier, der har vist netop, at der er de her sammenhæng mellem infektioner og psykisk sygdom, som man også har kunne bruge ude i verden til at gå videre med det. Og så de genetiske studier, der ret klart har vist sammenhæng med immunrelaterede gener og skizofreni. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og læge og forskningsstipendiat Michael Eriksen Ben-Ross. Psykiatrisk Center København. Region Hovedstaden. Øhm, Og hvad er det så, du skal videre med i det her ret store projekt, altså som har fået 12 millioner? Ja, og det er at undersøge inflammation og infektioner i hjernen og andre immunrelaterede årsager til skizofreni og depression, hvor jeg har fået bevillinger fra dels Per Aude Forskningsrådet og også Lundbeck Fonden. Der det er delt op i forskellige pakker, men dels den første, det er, at vi fortsat skal undersøge at bruge de her store register, blandt andet at se på de cerebrospinalprøver, altså den væske, der omkredser hjernen, de tidligere prøvesvar, der har været, og så linke dem til, om vi kan finde nogle biomarkører for psykisk sygdom, om der er nogle bestemte infektioner, der hænger sammen med skizofreni eller depression, eller om der er nogle bestemte andre biomarkører i den her væske. Og så skal vi også lave forskellige meta-analyser, hvor vi samler al evidensen af, at den behandling, som der bliver lavet, hvor der pågår nogle forsøg med antiinflammatorisk medicin, som vi kan tale om senere. Og så er der en immunogenetisk pakke, hvor vi vil se på de immunrelaterede gener, om vi kan se interaktioner med det at have specifikke immunrelaterede gener og blive udsat for infektioner eller få autoimmunsygdomme, om de tilsammen kan øge risikoen for at få skizofreni eller depression. Og hvordan gør I det her? Altså, hvor mange personer i registret skal I faktisk have med i sådan nogle undersøgelser, for at det kan give jer et statistisk holdbart resultat? Ja, og der skal man gerne have rigtig mange med. Mm. Og man siger, den genetiske undersøgelse, vi talte om tidligere, den er lavet på 70.000 mennesker, hvor de har fundet de her gener for skizofreni. Og så derfor er det nødvendigt at have rigtig mange med, for at man kan finde, hvad for nogle gener, der er signaler i, så man senere hen kan bruge det til behandling og gavn for patienterne. Men altså, hvad forestiller I jer egentlig? Altså, nu har vi snakket om rigtig mange studier, og der peger på, jamen der er en sammenhæng, sådan en eller anden statistisk sammenhæng. Det er jo ikke sådan, at man har sagt, okay, nu ved vi, at denne her person, der er sket det her med hensyn til en infektion, og nu får han skizofreni, fordi sådan og sådan. Har I nogen som helst anelse om, jamen hvad er mekanismerne eventuelt? Hvad der kan være, der kan gøre de her ting? Ja, altså jeg tror, der er mange veje til rum, og der er også mange måder, hvorpå immunsystemet kan påvirke hjernen. Altså det er for det med hjernekancer, vi talte om før, hvor hvis der er noget, der trykker ind på hjernen, er det mere oplagt, det også kan give psykiatriske symptomer. Men også immunologiske reaktioner i hjernen, som jo dels kan forårsage, for eksempel hvis man får et hovedtrauma til hjernen, så kan der ske en immunologisk reaktion i hjernen. Men hvis man får en infektion ind i hjernen, så laver hjernens immunsystem også en immunologisk reaktion for at prøve at bekæmpe den her infektion. Og det her immunologiske respons skal så påvirke hjernecellerne. Men også ude fra kroppen, altså immunologiske responser i det perifære immunsystem. Hvis det respons bliver stort nok, så øger det gennemtrængeligheden af blod-hjernebarrieren, og så kan immunkomponenter komme ind i hjernen og påvirke den vej. Og det nye forskningsfelt, det er faktisk også mikrobiomet med. Altså det er alle de bakterier, man har i sit fordøjelsessystem. Ja, og hvis der kommer en forskydning i den, og det kan der for eksempel komme, også når man har infektioner, eller også hvis man bliver behandlet med medicin mod infektioner, så kan det immunologiske respons faktisk også påvirke hjernen gennem nervus vagus, en nerve, der forbinder tarmen til hjernen og forårsager nerveinflammation, som man viser ved dyr i hvert fald. Så der er mange forskellige veje, og så kan det også være via antistoffer, hvor immunsystemet prøver at bekæmpe en infektion, og så danner for mange antistoffer, der så kan krydsreagere mod hjernevævet og finder vej op til hjernen, og så kan påvirke hjernen. Jamen det, I regner med, det så påvirker, altså er det igen den kemiske kommunikation simpelthen mellem forskellige, i de forskellige, hvad kalder vi det, systemer af celler, der sidder og kommunikerer sammen i kredsløb? Ja, det er i hvert fald lige det, vi tænker umiddelbart nu, at det er, man kan sige, det som vi snakkede om før med dopamin og serotonin-hypotesen, at man vil se, at måske er det i virkeligheden længere hen ad vejen, at der er noget andet bagvedliggende, der gør, at man har som større gruppe mere dopamin, som så skal blokeres med medicin. Og det kunne en af de veje, det kan jo dels være noget genetik, der forårsager det, men det kan også være infektioner, der går ind og påvirker det. Og det kan også være inflammation, altså immunsystemet, hvis celler faktisk kan påvirke niveauerne af dopamin og serotonin for eksempel. Og der er garanteret også mange andre årsager, som vi ikke kender endnu. Så man kan måske se det mere som et endpoint af nogle andre underliggende årsager. Ja, altså vi vil inde på, at i virkeligheden, så må man sige, at det, altså det er multifaktorielt. Altså der er for eksempel, der er formentlig mange ting, der gør, at jamen, du debuterer med skizofreni og udvikler en skizofreni. Altså man har jo hele tiden sagt, ja, det er 80% arveligt, og du har en stor genetisk disposition, men der er også noget, der skal udløse det. Ja. Der har man så talt meget om, jamen det må jo være nogle miljøfaktorer og så videre, så videre. Men det kan eventuelt også være, altså ja, miljøfaktorer i simpelthen i skikkelse af infektioner. Ja, det tror jeg, det kan være. Man siger, i virkeligheden skal man måske ikke se det så anderledes som de fleste andre sygdomme, som de fleste skyldes en kombination af en genetisk vulnerabilitet og nogle miljømæssige faktorer, som påvirker det så som infektioner. Og man siger, også det at være psykisk stresset, det gør også, at immunsystemet bliver påvirket, så man dels bliver lettere modtagelig over for infektioner, men at ens respons også bliver anderledes. Ja, det er jo i det hele taget det her med, at jamen, vi skelner stadigvæk i høj grad mellem psyke og soma, altså lægemet, kroppen og så psyken. Men psyken er jo også altså del af kroppen. Det er vores hjerne, det er vores centralnervesystem. Og man snakker jo også om et helt forskningsfelt, der hedder psykoneuroimmunologi, ja, meget mundret, som jo simpelthen altså, prøver at se på, hvad er der af fysiske forbindelser mellem immunsystemet og altså nervesystemet, og det vi kalder psyken, som jo er nervesystemet, sådan, altså, hvad skal man sige, manifestation på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. Så når man snakker om, at jamen, den måde, du tænker på, eller om du er stresset, om du er angst, ja, det kan så også gøre noget ved dit immunsystem, for eksempel. Ja, så afgjort. Og det hænger sammen begge veje, ikke? At man, ja, det synes man får infektion, kan man nok også få nogle psykiske symptomer. Og det er jo egentlig noget, den direkte kommunikation mellem immunsystem og hjerne, det er jo noget, vi alle sammen kender, hvis man har bare influenza, som går over på et par dage for de fleste. Så de dage, hvor man har den infektion, så kan man mærke, at man bliver mere træt, og du kan få nedsat energi, og nogle gange kan man også få nogle søvnforstyrrelser, og man kan også få påvirket koncentration, og alle de her, det er jo symptomer på depression i virkeligheden, som vi forsvinder, når infektionen er væk. Mm. Men det er jo et meget godt direkte link til, hvordan det PFA-immunsystem går ind og signalerer til hjernen, at og giver den de her symptomer som tegn på, at nu skal man måske lægge sig ned og tage det roligt. Ja, tage det roligt, indtil immunsystemet så får energi til at bekæmpe det. Ja. Som man siger, det er jo, vi har alle sammen haft det, og egentlig er det jo ret åbenlyst, der er den her kommunikation. Så det burde egentlig ikke være så overraskende. Nej. Men det føles som om, det er noget nyt. At ja. Men det siger også noget om, at vi har nogle tankegange med nogle måder at tænke på, som præger nogle tidsalder. Ikke? Og så tænker man simpelthen inden for de paradigmer. Og så, altså, så skal der virkelig noget til for at skubbe en ud af den vante tankegang. Og så ser det pludselig meget enkelt ud. Ja, selvfølgelig er det sådan her, ikke? Men sådan, ja, har det altså ikke set ud de sidste, hvad det hedder, 60-70 år, vel? Nej. Ej, det er meget pudsigt. Og vi kender det også fra et andet godt historisk eksempel. Det var det med Helicobacter pylori. Den bakterie, som er i maven, som kan give mavesår. Ja. Hvor indtil for 15-20 år siden, så behandler man jo mavesår med samtale-terapi. Ja, for det var en psykisk sygdom, ja, men stressrelateret, ikke? Og så fandt man ud af, at der i virkeligheden sammenhængen var, at når man, der var en sammenhæng med stress, men det var, når du så var stresset, blev du mere modtagelig for at... Den her bakterie, som allerede lå nede i mavesækken, den kunne så ødelægge slimhinden og, ja, og lige præcis. Men det, der forårsagede mavesår, det var lige bakterien. Ja. Og nu behandles det jo med behandling mod den bakterie, ja, i stedet for. Men var det også det her med Helicobacter pylori, som jo gav en Nobelpris til de forskere, der fandt den her sammenhæng, var det også det, der ligesom fik at gav stød til, at man i virkeligheden blev mere interesseret i bakterier i det hele taget? Og ja, deres rolle i forskellige sygdomme? Jeg tror i hvert fald, det var en øjenåbner for mange om, at tingene ikke helt hang sådan sammen, som man har troet. Men alligevel så gik der et godt stykke tid efter, så det var ikke sådan en umiddelbart... Jeg tror ikke, det er mere det der med, med de store her immunologiske studier har kunne vise den her sammenhæng, og at de genetiske studier har vist sammenhæng med immunrelaterede gener. Og så det, at man også fandt antistoffer, der direkte kunne gå ind og påvirke hjerneceller, så man fik psykotiske symptomer, og at man kunne reproducere det i dyr. Og der kan man sprøjte de her antistoffer ind i hjernen på dyr, og så udvikler de psykose-lignende symptomer. Og så hvis man gør det tilsvarende i det PFR-blodsystem, så sker der ikke noget, før man samtidig sprøjter noget, der hedder LPS ind, som sådan noget bakteriesubstans, som øger gennemtrængeligheden af blod-hjernebarrieren, og så får de her dyr præcis de samme symptomer. Mm. Så det med, at der er egentlig evidens for, at der kan være en sammenhæng for mange forskellige ting, har fået feltet til at rykke, tror jeg. Ja. Med hensyn til depression, siger du før der, ikke? Altså der ser også ud til at være en eller anden sammenhæng med inflammation i kroppen og eventuelt i hjernen. Men så laver man vel også forsøg med at behandle depression med antiinflammatoriske midler? Ja, og det gør man nu her. Der er faktisk nogle lovende resultater på det, synes jeg. Og vi har lavet sådan en tidligere, det der hedder meta-analyse, hvor man samler evidensen på området, hvor vi kun har taget randomiserede, placebo-kontrollerede studier med. Altså store kvalitetsstudier. Store kvalitetsstudier, og samlede dem, og så lavede sådan en gennemsnit score af det, hvad effekten er. Og der lavede vi en i 2013, hvor der generelt set var effekt af antiinflammatorisk medicin på depression, og effekten var større, hvis man havde en klinisk depression stillet med en psykometrisk skala, end hvis man bare havde depressive symptomer. Og nu har vi lige lavet en opdateret af den her meta-analyse, fordi der er kommet en del nye studier med. Og der er egentlig op imod 10.000 patienter med i det, hvor der er en højsignifikant effekt af antiinflammatorisk medicin. Og hvad er det typisk for noget? Altså snakker vi aspirin? Ja, der er lavet både med NSAID'er, men også med de nye cytokininhibitorer, som går ind og blokerer specifikke cytokiner. Men også noget som statiner, der også lavet forsøg med, som også har en mindre antiinflammatorisk effekt. Som jo ellers er kolesterolsænkende. Ja. Men den største effekt så vi hos NSAID'er og cytokininhibitorer. Men også steroider, altså prednisolon, var der en høj effekt af. Så man siger, det der mangler nu, det er jo egentlig nogle store studier, nok af medicinalfirma, hvor man går ind og laver det i forskellige doser og forskellige længder til at finde ud af, og har det som det primære endepunkt i undersøgelsen, før man ligesom vil implementere det i praksis. Så der er noget, jeg tænker, der i hvert fald er en stor chance for inden for de næste par år, og måske særligt til patienter med behandlingsrefraktær depression, kan være en mulighed. Og der kører netop sådan et stort studie af et medicinalfirma på behandlingsrefraktær depression. Altså folk, som ikke reagerer på antidepressiv behandling? Ja. Men lige nu er det selvfølgelig ikke en del af guidelines. Nej. Så det er noget, man forsker for at undersøge, og man så over de næste par år vil endelig finde ud af, om det er noget, vi egentlig kan bruge oven i det andet. Og det, der var endnu mere spændende ved det, var, at vi faktisk kunne se, at effekten var mindst lige så stor, når man gav det oven i antidepressiver, end når man bare gav det alene. Så hvis man kunne finde yderligere ting, der kunne virke og øge chancen for, at patienterne kunne få det bedre, så vil det jo være yderst velkommen. Og noget, der også kan angribe andre mekanismer. Men altså, det er ikke sådan, man regner med, om man så må sige, at tage samtlige antidepressive midler og sige, nu giver vi altså Panodil i stedet for. Nej, det tror jeg ikke. Det skal jo ikke ses på den måde. Man kan sige, det ligger stadigvæk et stykke tid fra, at man implementerer det. Men det er jo altid interessant med nye behandlingsperspektiver. Og det, der vil være ekstra interessant, det er, hvis man på forhånd ud for undersøgelser kunne identificere en subgruppe, der har immunologiske forandringer, og så vil have særlig gavn af den her antiinflammatoriske medicin. Så det er også sådan nogle forsøg, man jeg også gerne selv vil lave på et tidspunkt, hvor man netop kan bruge det til at lave mere personlig behandling af patienterne. Altså det er vel i det hele taget også en tendens i psykiatrien, at man altså gerne vil gøre det mere og mere personligt. Også i forhold til, jamen altså, eventuelt lave gentest på den enkelte. Altså, hvad er det for et antipsykotisk middel, du skal have? Hvad er det for et antidepressivt middel? Og skal du have kognitiv terapi? Skal du ikke? Og alle de her ting. Ja, og det er jo inden for hele medicin generelt, vil man sige, psykiatrien er egentlig det samme sted i forhold til det, som de fleste andre store sygdomme, hvor hvis du kommer ind med diabetes eller hjertesygdom, så får du en slags behandling. Hvis den ikke virker, så får vi en ny, hvor man vil gerne give den rigtige behandling fra starten af. Ja. Så det er det samme, som vi også prøver på inde i psykiatrien. Altså man kan vel sige, at for psykiatrien i dag er et af de store problemer, vel også, at rigtig, rigtig mange altså skal igennem, jeg ved ikke, hvor mange behandlingsregimer, før de eventuelt finder noget, der virker. Altså fordi man simpelthen prøver sig frem, man ved ikke på forhånd, hvad det er, man skal have. Ja, og der kunne det være fantastisk, hvis man baseret på en eller anden score på en blodprøve og andre faktorer, med det samme kunne give det rigtige præparat. Og noget, jeg også synes, der er interessant, det er faktisk, at antipsykotika og også antidepressiver, det virker også antiinflammatorisk. Aha. Og det er jo noget, man ikke har fokuseret på før i tiden. Men nu er der også kommet nogle nye, også dyre studier, når man giver antipsykotika, så kan man se, at det dæmper inflammation i mikroglia. Og det er fordi, tidligere har man så kun set på de der receptorer, og når medicinalfirmaer laver studier, så ser de også kun på dem, for det er det, ligesom sælger det på. Men i virkeligheden, det mest effektive antipsykotika, som er clozapin, det binder i mindre grad til dopaminreceptoren end mange af de andre antipsykotika, så deres virkning er faktisk et andet sted, og det påvirker i høj grad immunsystemet. Og clozapin, det er sådan en gammel stof, ikke? Ja, det er et gammelt stof, ja. Det er jo også bare lidt sjovt. Altså, jeg har snakket med mange psykiater gennem tiden, og der kommer jo altså nye antipsykotika og atypiske katter med nogle af dem, og altså, de nye er jo hammer dyre i forhold til de gamle, og rigtig mange siger, ja, altså, de gamle er faktisk nok de bedste. Ja. Det er jo sådan lidt interessant, ikke? Ja, altså, man kan sige, det der ved de nye, der er, de så har færre bivirkninger end clozapin nogle gange, ja. Men forsøger man sig ikke også, jeg mener, der er et par medicinalfirmaer, der forsøger at hælde noget antiinflammatorisk oven i de almindelige antipsykotika for at se, altså i forhold til skizofreni, om det faktisk også har en virkning? Ja, altså der er i hvert fald taget patent på det. Jeg har ikke set nogen resultater fra de studier, hvor man giver det i samme pille. Men det er klart, at de her studier, der kører nu her, der giver man det jo med en antipsykotisk pille, og så oven i noget antiinflammatorisk, så man giver det som to forskellige. Ja. Men hvis man så bliver enige om det tilstrækkelige effekt, så kan man jo blande det i den samme pille i virkeligheden, der så kan have en endnu bedre virkning. Det bliver interessant at se, altså, hvor langt man kommer med det. Hvor stort et forskningsfelt, vil du sige, det her er? Ja, det er faktisk gået til at blive sådan et halvstort forskningsfelt fra ikke særlig mange år siden, hvor der var ikke nogen, der tænkte, der var en sammenhæng, og der var ganske få personer, der forskede i det. Så nu er det sådan en almindelig ting at forske. Det, der er allermest interessant, er jo, at det er noget, der kan have perspektiver behandlingsmæssigt med det samme. Og man siger, den anden del af min bevilling, det er jo netop at tage prøver af cerebrospinalvæsken, som er den, man tager det fra. I hjernens hulrum og rundt omkring rygmarven. Og... Ja, hvor man tager det ud med en lumbalpunktur, som egentlig er sådan en helt rutineprøve i neurologien for at udelukke infektioner i hjernen eller andre immunologiske komponenter, man kan behandle med den viden, vi har i dag. Så det er jo også det, vi så vil gøre i psykiatrien og er i gang med. Og der er jo nogen, bare med den viden, vi har i dag, hvis vi finder infektioner i CSF eller andre immunkomponenter, så kan man behandle det i dag. Og der er nogle studier, som tyder på, at det er mellem 3-6%, som har fået ændret deres diagnose på basis af en lumbalpunktur. Okay, hvordan? Altså fra hvad til hvad, typisk? Det er, hvor de så har haft en skizofrenidiagnose, og så... Er der en der, hvor man fandt ud af, at det så havde multiple sklerose, okay, som kunne give nogle af de asymptomerne ved attacks. Og der er også SLE, som er lupus for eksempel. Det er en autoimmun sygdom, hvor 70% af patienterne de har psykiatriske symptomer samtidig. Og de kan også have antistoffer, der reagerer mod hjernevævet. Og så herpesinfektioner var der også flere, der havde. Fordi det er der jo 20% af befolkningen, der er inficeret med. Jamen ikke i CSF. Nej, okay. Ja. Hvordan kommer den egentlig derind? Det er jo en virus. Ja, det er en virus, ja. Om den passerer igennem på hjerne, blod-CSF-barrieren på en måde. Hvis den er mere gennemtrængende, så kan sådan noget også komme ind i hjernen. Og den kan så lave psykotiske symptomer? Ja, og også, men det er den mest... kendt for, eller frygtet for, det at give kognitive påvirkninger. Interessant. Og er det genital herpes, eller er det den, der giver forkølelsesår, eller er det begge? Jamen, der er jo lavet ganske lidt forskning på det inden for psykiatrien, så de, der er publiceret nu, der har de bare publiceret, det var herpes. Man kan sige, det er så det, vi vil finde ud af i vores nye studie, hvor vi laver det første store, grundige studier, hvor man tager de her lumbale rygmarvsvæske prøver fra patienter med, der har psykose og depression, og så også for raske kontroller, for at kunne se forskel imellem. For der er jo nogen, der nok også, og almindelige mennesker også har det, som ikke har de her symptomer. Og der vil vi så dels undersøge for de antistoffer, der kan reagere mod hjernevæv, og også for, at man har aktive infektioner i den her cerebrospinalvæske. Og hvis vi finder, at man har det, så vil vi selvfølgelig behandle patienter med det samme. For det har vi jo viden nok til i dag at vide, at det kan vi godt gøre. Ja. Og så resten vil ligesom blive gemt, til vi laver et større panel af immunologiske tests, for at finde ud af, om der er cytokin-niveauer, der er højere, eller kemokiner. Altså eller... det er nogle af de her immunstoffer, som vi har utrolig mange af, altså proteiner, som produceres i forbindelse med immunsystemet. Ja, og så også lave en bredere screening for infektioner, som vi ikke kigger efter i den her væske, om der er andre, vi skal tage højde for. og også om vi kan opdage nye antistoffer mod hjernevæv, baseret på de her undersøgelser, ligesom de gjorde dengang med anti-NMDA-antistoffet. Ja. Og så kan vi også lave større screening, hvor man undersøger med nogle af de nye metoder med metabolomics og proteomics, for at prøve at se, om vi kan finde nye sammenhænge, som muligvis kan behandles. Og med det er håbet jo også, at vi kan finde en immunrelateret gruppe, som man så senere hen kan prøve at lave en randomiseret studie med, om de kan have en særlig effekt af behandling af immunsystemet. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og læge og forskningsstipendiat Michael Eriksen Ben-Ross, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden. Men nu har vi snakket flere gange, eller lige kommet ind på det her med, at I bruger selvfølgelig biobanker, og I gemmer de her forskellige væsker og prøver, og der er gemt væsker og prøver, som I kan se på af folk, der har fået taget de prøver for lang tid siden, og så kan I se, hvordan det er gået siden, osv. osv. Så lad os lige simpelthen kigge lidt på det her med Danmark og biobanker. Fordi vi har jo en del materiale liggende allerede, ikke? Ja. I vores system. Altså blandt andet, altså Serum Instituttet er jo sådan, hvad skal man sige, vogter eller forvalter af den nationale biobank. Ja. Og hvad ligger der egentlig der? Der ligger både gemt blod og også noget af den her cerebrospinale væske blandt andet. Og det er selvfølgelig noget, de har søgt tilladelse til, og hvor data er sikret. Og man kan kun se på det anonymiseret med det formål at kunne prøve at opdage nye behandlinger eller nye sammenhæng af ting, der kan munde ud i behandlinger senere hen. De prøver, der ligger der, og som jo er kommet og indsamlet gennem mange, mange år, årtier, ja. De kommer typisk fra hospitaler, ja. og er taget i forbindelse med, altså det kan være hvad som helst, hvilket som helst undersøgelser. Og ja. Så sender man simpelthen det, man ikke bruger, det har man så sendt til den biobank. Ja, eller de ting, der er sendt ind til Statens Serum Institut, for at blive testet. Ja. Og så er de gemt det resterende efter det, som de har fået tilladelse til. Og også blodprøver fra, når børn bliver født. Hvis man giver tilladelse til det, så bliver de også gemt derude. Og så kan man bruge det til at linke det til de danske register i et forskningsmæssigt, hvis man er i en universitets sammenhæng, og så opdage nye sammenhæng. Og det er så også det materiale, vi kan bruge til at dels at undersøge gemt rygmarvsvæskeprøver, men også noget genetisk materiale, hvor man i stor stil så kan finde nogle af de gener, der hænger sammen med for eksempel specielt immunsystemet i forhold til psykisk sygdom, men jo også mange andre sygdomme. Så det er virkelig et utroligt unikt materiale, som kan være med til at ændre behandlingen for alle patienter i Danmark og i verden i princippet, og gøre den bedre og også mere personlig, fordi man kan bruge det til at dele folk ind i grupper, som det så senere hen kan have gavn af. Altså man kan sige, at de studier, vi har siddet og snakket om, altså som Preben Bo Mortensen for eksempel har lavet af registerstudier også, og så senere har man kigget på autoimmune sygdomme og hvad der er sammenhæng til psykiatriske diagnoser osv. Og det her med, at I begynder at kigge på både gener og antistoffer og alt muligt, det kunne man jo ikke have lavet, hvis ikke de biobanker havde været der. Nej. Altså man kan ikke gå ud og samle lige pludselig ind fra 70.000 mennesker. Det er uoverkommeligt prismæssigt og umuligt i forhold til at få fat på dem, få tilladelse, dit, dat, dut. Ja. Altså, det er jo utrolig vigtigt, at der er nogen i Danmark, der har været så visionære, at det kan lade sig gøre. Og det er jo det stemme, der arbejder på Statens Serum Institut blandt andet, men jo også af Preben Bo Mortensen og Rette Nordentoft blandt andet, som har fået penge til det større projekt, hvor de undersøger genetiske sammenhæng med psykisk sygdom. Ja, så der er jo et konsortium, der hedder iPsych. Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Det er iPsych-konsortiet, som egentlig er ledet af netop Preben Bo Mortensen og Merete Nordentoft, og også Anders Børlum og Thomas Værge og Ole Mors, hvor de har fået tre store bevillinger til Lundbeck-fonden til at undersøge genetiske sammenhæng med psykisk sygdom, og hvordan det spiller ind med miljømæssige faktorer. Ligesom det, jeg har fortalt om lidt før, hvor jeg er interesseret i, hvordan det spiller ind med immunrelaterede gener og immunrelaterede miljømæssige påvirkning. Og så er der mange andre ting, man også kan undersøge det med. For eksempel, hvordan det spiller ind med stress, altså stressfulde livsbegivenheder. Hvordan spiller det ind med specifikke gener? at dem, der har et særligt gen, er de særlig sårbare over for stressfulde livsbegivenheder i forhold til at udvikle depression, for eksempel. Mm. Og man kan også senere hen jo se på, om der er særlige gener, der gør, at man har bivirkninger ved medicin, der så gør, at man patienter kunne bruge det til gavn for, at man kunne lave en genetisk test, når de bliver indlagt, og vi derudfra kunne se, at den medicin skal du ikke have, men den anden medicin responderer du faktisk rigtig godt på, og patienten dermed kunne få en hurtigere og bedre og mere målrettet behandling. Ja, så man kan sige, altså man kan faktisk ikke, lave ret meget, komme ret meget videre, hvis ikke, altså i forbindelse med det her med, jamen man prøver at se på psykiatriske sygdomme, ikke bare ud fra én parameter, men at forstå helheden i det. Fordi alle er vel inde på i dag, at jamen det er et samspil mellem, der er noget biologisk, der kan være galt. Det kan så både være relateret til infektioner, og det kan være noget med neurotransmitter og hvad ved jeg, men der er også noget miljømæssigt, der spiller ind. Altså din livsførelse og hvad du har været ude for osv. osv. Så hele den her sådan store pakke og de her mange faktorer, der er i gryden, altså den eneste måde at se på dem på, det er faktisk ved at bruge de her mange typer data. Ja, man siger, det er også noget af det, der har været det problem med forskning. Tidligere så har man typisk set på én risikofaktor og ét outcome, og så har man lavet en masse forskellige studier på det, men måske lidt ignoreret med, hvordan spiller det så sammen i hele systemet. Ja. Og det er jo noget, man kan bruge den her kæmpe mængde af data til, til netop at smide det hele ind i modellen. Og på tidspunkt nu har vi også nye, moderne computermodeller, der endda kan hjælpe os med at fortolke det, og måske se nye mønstre i dataerne, som kan være med til at gavne behandlingen på sigt. Så det er i virkeligheden måden at forene, kan man sige, psykologi og neurologi og immunologi? Ja. Altså. Ja. Og man kan sige, psykiatrien er jo specielt et meget multifaktuelt, men også et bredt favnet speciale, hvor vi jo tager det hele ind i behandling af patienter, men også i undersøgelsen inden både det genetiske og noget immunologisk, og det kan også være stressfulde livsbegivenheder eller stress op til indlæggelsen, men også sociale faktorer med, hvordan de har klaret sig derhjemme og hvordan det er gået med job. Alle de her ting spiller jo ind på det hele menneske. Ja. Så man får faktisk lettere ved at kunne se det hele billede ved at samle hele den her store mængde af data. Så det bliver enormt spændende de næste mange år, og jeg har i hvert fald tiltro til, og det tror jeg også, der er rigtig mange andre, der har, at det vil kunne bane vejen for en revolution i mere personlig og præcis behandling. Og det håber jeg selvfølgelig også, mit eget projekt kan være med til på det mindre skala i forhold til at identificere immunrelaterede subgrupper, som kan få ændret sin behandling i dag allerede baseret på nogle resultater, og måske om få år baseret på de senere resultater, vi finder. Men det store ISAC-projekt og nogle af de andre større projekter, man laver, der kan man jo se på hele billedet bredere. Altså man kan forestille sig, at det også vil gøre noget ved, altså ved den stigmatisering, der alt andet lige stadigvæk er i forhold til psykiatriske sygdomme. Fordi selvom vi har talt om dem i årtier, og hvad skal man sige, folk går ud og siger, ja, jeg har depression, og jeg har OCD osv., der er jo stadigvæk et eller andet omkring psykiatriske sygdomme, som gør, at altså, ja, det er bare på en eller anden måde lidt noget andet, end at have en fysisk sygdom. Ikke? Ja, og det er jo rigtig ærgerligt, men også det, man laver den opdeling, for i virkeligheden tror jeg, at de fleste psykiske sygdomme er jo fysiske sygdomme. Ja. Så der er en lidt kunstig krop-hjerne opdeling. Så jeg håber, at vi kommer til et tidspunkt, hvor man kan sige, neurologien er ligesom udfald i nerve- og bevægelsesforstyrrelser, og psykiatrien er udfald i, hvordan man, hvordan man har det. Og det alt sammen er hjernesygdomme, som jeg ikke tror, der er særlig mange, der egentlig er i tvivl om, det er efterhånden. Mm. Og det vil jo også alt sammen være med til at afstigmatisere det. Og der kan være så være mange årsager til det, som både kan være psykologiske faktorer, men også miljømæssige og genetiske faktorer. Ja. Det er interessant, man har jo tit sagt i psykiatrien, altså lidt som joke, at altså alle de psykiatriske sygdomme, det er jo dem, man ikke rigtig forstår, fordi så snart man forstår dem, så bliver det til neurologi. Ja. Altså epilepsi var engang en psykiatrisk sygdom, så fattede man, hvad det var, det handlede om, jamen så var det en neurologisk tilstand, og sklerose, noget af det samme, osv. Ja, og det kan man sige, der er flere, men man kan sige, demens er jo også en af de store psykiatriske sygdomme, og sådan når man har, og det er jo blandt andet jo også, så psykiater, der forsker i det, har fundet, der er med til at finde årsagerne til det. Og så afgiver det til neurologien, hvor man skal nok, jeg tror også, de to specialer i større grad vil smelte sammen til neurovidenskab. Det synes jeg også er interessant, at der kan man også gå tilbage i tiden og rent faktisk se, at jeg har for eksempel skrevet en bog om en mand, der hed Robert Heath, som var psykiater i New Orleans i 50'erne. Og han var netop chef for både psykiatri og neurologi. Og det var der faktisk en tradition for på et tidspunkt, at selvfølgelig var de to specialer samlet. Ja, og det var jo også samme speciale i gamle dage, og så er de blevet delt op der i 50'erne. Og nu tror jeg, at de er ved at nærme sig hinanden igen. Ja. Altså, du er jo også kliniker og går rundt blandt patienter. Snakker du nogensinde med nogle af dem om, hvad det egentlig er, I laver? At I for eksempel er inde på, at jamen, der kan være noget med infektioner her, og der kan være noget med måske immunsystemet involveret i din sygdom? Ja, nogle gange har jeg jo nævnt noget om det, men ja, det er jo, man siger, den kliniske hverdag er det jo meget til de guidelines, vi har nu og her. Og så det mest, hvis man kommer ind på, hvad det nu kan skyldes, og hvilke forklaringsmodeller, der kan ligge bagved. Mm. Så vil vi selvfølgelig komme ind på den forskning, jeg også selv laver. Men sidder du nogensinde over for patienter, hvor du og din kolleger diskuterer, skulle vi ikke prøve at teste vedkommende for sådan og sådan, fordi det kunne egentlig godt være en infektion? Det her. Ja, det gør vi jo. Vi har jo faktisk også arbejdet med neurosyfilis på Bispebjerg. Tidligere har haft patienter indlagt med neurosyfilis, så det findes stadigvæk i dag, hvor man tager netop fundet ud af det ved at teste for det. Ja. Men det er jo egentlig det, som det nye projekt, som jeg har fået penge til, har gerne skulle bane vejen til, hvor vi netop gerne vil screene alle med nydebuterende svær psykose, for om de har de her immunologiske forandringer, og så gennemgå dem, om vi kan hjælpe dem med noget behandling, der er i dag. Så det er jo egentlig der, jeg gerne vil behandle, at man den somatiske opfølgning på patienten bliver meget stærkere, dels med blodprøver, men også med CSF-prøver og hjerneskanninger, så man prøver at lede efter de ting, man kan behandle anderledes også i dag, og så bruge resten til forskningsmæssigt. Så der også kommer det her samspil mellem klinikken og så patienter, men også forskning, som er til alles gavn. Ja. Det er jo også interessant, lige i tiden her, hvor man snakker meget om biobanker, den nationale gendatabase, og der er en frygtelig masse nervøsitet i forbindelse med, jamen er det overvågning, og hvad er det for nogle data, de har på os, osv. osv. Men mange af de her ting, altså de her undersøgelser, som vi har diskuteret, ikke kan laves uden biobanker og uden det her materiale. Ja. Det er jo så heller ikke noget, hvor I sidder og har at gøre med folks CPR. Nej, når vi får det som forskere, så er det så anonymiseret materiale, så vi går ikke ind og kigger på specifikke personer, og man må heller ikke analysere det i, det skal være grupper over minimum tre personer, så man ikke går ind og kigger på specifikke individer. Mm. Og datatilsynet holder også tæt opsyn med, hvad der bliver kigget på derinde og laver stikprøver, og det, der bliver sendt ud, det bliver også gennemtjekket, så der ikke er noget personfølsomt materiale. Mm. Så der er et heldigvis strengt reguleret område, og forskere er også generelt uhyggelige, eller utrolig omhyggelige med det her materiale, fordi man ved jo godt, at det er noget, man skal passe rigtig godt på for fremtidens skyld. Altså skal I også igennem, når I skal have godkendt jeres forskningsprojekter, skal I igennem etiske vurderinger? Ja, altså det er også det nye, det er så både godkendt af etisk komité og de forskellige datatilsyn, som man lever op til alle retningslinjerne. Er I bange for, sådan kort her til sidst, er det noget forskere snakker om, at tænk nu, hvis den her diskussion løber af, du ved, også af hende, og folk begynder at sige, nej, vi vil ikke have, vores data skal bruges til noget som helst? Jamen, det kunne man godt sige, man på en måde er bange for, men jo mest for os alle sammen skyld, for det skulle jo gerne være med til, at når man senere hen selv får en sygdom, eller andre, man kender får en sygdom, får den bedst mulige behandling. Så det vil være virkelig ærgerligt, hvis det ikke lever op til det potentiale, som vi har. For nu har vi jo netop alle metoderne til at undersøge det, så vi kan få en ny viden og bedre behandling, som kan komme os alle til gode. Og derfor skal vi så huske at opbevare det så sikkert som muligt, og respektere de forskellige persondatalov og så videre, og det bliver der selvfølgelig også holdt tæt øje med. Jamen, vi vil også holde øje med det herindefra, og jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere big data og biobanker og databaser i langt højere grad, fordi det er simpelthen den vej, medicinsk forskning går. Jeg vil sige mange tak til dig, Michael Eriksen Benros. Tak fordi du kom. Tak for seniorforsker på Psykiatercenter København. Og jeg skal sige, at udsendelsen i dag var produceret af Peter Lindskov. Jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren.